राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 अप्रैल 1994 को साय लगभग 4 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या बताऊ। ये प्रसंग है बड़ा सुंदर। जैसे भागवत में रास पंचाध्यायी है ऐसे ही ये प्रसंग है। नारायण नारायण राम राम राम राम का प्रसंग। इस प्रसंग को लेकर पाठ किया जाए आज में भूप पाठ देखने के आए ध्यान से तो ये भूप पा गया ना पहले भाई आए वहां ही भगवान भी तारा त्री सूरत उत्पल मल्ले का वीक्ष ग्रंथो मनस चक्रे भाषा ऐसा ही है। प्रेम का प्रसंग है बड़ा भक्ति वश्यकरण प्रसंग है। जो कोई भगवान से प्रेम चाहे तो भूप बात देखना यहाँ से चलिए रामायण का पाठ करे पीछा यहाँ समाप्त करे। ऐसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए प्रेम के लिए प्रसंग है। भगवान राम जी और सीता जी क्या है कि भगवान तो है सच्चिदानंद परमात्मा और सीता जी है विद्या। भगवान है प्रेमास्पद और प्रेमी है सीता जी। सीता जी है प्रेमास्पद और प्रेमी है भगवान। ऐसे एक बात एक एक तो इनका ये प्रसंग सबने मनुष्य के हृदय शुद्ध होकर के भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। भगवान का और सीता जी का मिलन है जैसे साधारण पुरुष और स्त्री का मिलन जीव नहीं है। ये अलौकिक है अत्यधिक प्रेम प्रकट करने वाला है। संसार में जो मिलन होता है वो काम से होता है इनका प्रेम से होता है। काम अपने सुख के लिए होता है प्रेम उनको सुख देने के लिए होता है। राम जी तो सीता जी को सुख दे सीता जी राम जी को सुख दे अपना सुख है ही नहीं ना सीता जी के है ना राम जी के प्रेम है ये प्रेम। ज्ञान से भी ऊंचा है जब कहा जाए तो ज्ञान होता है वो क्या करता है अज्ञान को मिटाता है। और प्रेम क्या होता है भगवान की तरफ आकृष्ट होता है अज्ञान को मिटा देने के बाद आकर्षण होता है। जैसे रुपये हो मोरे हो रत्न हो उनको पहचानने ये रुपये है क्या चीज है मोरे है ये क्या चीज है ये जो अनजान पना है ना इसको मिटाने वाला है कि मोरे है ये रत्न है ये हीरा है ये पन्ना है ये लाल है ये पुराज है। ऐसे लोग जो न जानना पड़े उसको पहचान लेना है ये ज्ञान, ये काम है ज्ञान का, तो ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान शांत हो जाता है, यह काम यही है। इसके बाद होता है प्रेम, जैसे अज्ञान को मिटाया कि ये क्या है, ये हीरा है, ये मोर है, तो अज्ञान मिट गया, मोर अज्ञान हो गया। अब उसमें आकर्षण होता है, वो लोभ होने से होता है, लोभ होने से आकर्षण होता है। ऐसे भगवान का जो अज्ञान पहले भगवान को जानते नहीं, ये अज्ञान है, इस अज्ञान को ज्ञान मिटाता है, परंतु भगवान की तरफ विशेष तरह से आकर्षण होता है, वो प्रेम होने से। ज्ञान होने पर अज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, परंतु भगवान में आकर्षण, प्रियता, स्नेह, ये एक मिलन से होता है, तो ये ज्ञान के बाद होता है। पहले ज्ञान होता है, फिर प्रेम होता है। संप्रदाय इसके अनुसार है, जो कई ऐसा मानते ज्ञान होता है प्रेम होता है, कई प्रेम होने पर ज्ञान होता है, ऐसी दोनों प्रक्रिया आती है शास्त्रों में। परंतु प्रेम का दर्जा बड़ा ऊंचा है, ज्ञान का आनंद होता है अखंड, एक रस सम शांत घन आनंद घन मस्त हो जाता है जी ज्ञान में। और प्रेम के क्या होता है, परमात्मा में आकर्षण होता है, तो ज्ञान का आनंद अखंड अनंत शांत होता है, परंतु प्रेम का आनंद अनंत होता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, प्रतिक्षण वर्धमानम अनिर्विचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ता ही रहता है। ज्ञान का आनंद रहता है शांत, अब अगर कुछ नहीं, अशांति दुख संताप जलन पाप ताप सब मिट जाते हैं और अखंड आनंद होता है, एक रस। परंतु प्रेम का रस है प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा बढ़ते हैं, तो बढ़ते बढ़ते चंद्रमा में पूर्णिमा आ जाती है, प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती, बढ़ता ही रहता है, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता है, हरदम बढ़ता है, और ऐसा बढ़ता है जो प्रेमी को अपना प्रेम मालूम नहीं देता, हमारा प्रेम नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है, ऐसी कमी मालूम देती है, भगवान भी देखते हमारे में प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी ही मालूम देती है, और बढ़ता रहता है। ये विलक्षण है प्रेम, इसमें रस विलक्षण है, आनंद एक विलक्षण है प्रेम में, जो ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में कमी नहीं है, ऐसा कोई न समझे कि ज्ञान और भी कोई कमी रहती है, कमी किंचित मात्र नहीं रहती है, पूर्ण है ज्ञान भी, परंतु प्रेम महाराज पूर्ण में ही पूर्ण है। ये विलक्षण ऐसा है जो खिंचता है मन, और मन और बुद्धि इंद्रिया शरीर ये सब तरांतर हो जाते हैं प्रेम में, ज्ञान में शांत हो जाते हैं, कामना है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मद है, मोह है, ये सब शांत हो जाते हैं, सब मिट जाते हैं, परम शांति की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। और प्रेम में क्या होता है, खिंचता ही रहता है मन, मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना, नया मिलन हुआ है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया नया नया आनंद नया आनंद होता है, एक प्रेम में विलक्षणता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देखना, निराहार ही देही होता है उसे, के विषय निवृत्त हो जाते, जो विषयों का सेवन नहीं करते वैराग्य हो गया तो विषय निवृत्त होते हैं, परंतु विषयों में रस रहता है, रस बुद्धि, रुपये हम नहीं लेते, रुपये में रुचि नहीं होती, रुपये में इच्छा ही नहीं होती, धन कोई चाहता ही नहीं होती भीतर में, परंतु रस रहता है, रस कि रुपया बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, जिसे सब चीजें मिलते हैं ऐसे है। ऐसे विषय निवृत्त हो जाते हैं देहार के, पर रस भर जो रस नहीं छोड़ा। वो रस जो है वो ज्ञान का भी रस है और प्रेम का भी रस है। तो ज्ञान का रस है परम दृष्ट वाली वर्धते, वो संसार का रस मिट जाता है। सब संसार के बहुत मान और बढ़ाई और आदर और भोग सब नीरस हो जाते हैं, निस्तत्व हो जाते हैं। जैसे ऊ को लेकर रस निकाल लिया जाए वह निस्तत्व हो जाए, उसमें कोई रस नहीं रहता। ऐसे संसार की कोई मान बढ़ाई आदर इसमें कुछ रस नहीं है। कि ज्ञान होने पर प्रेम और दोनों बात है, ज्ञान होने पर सब संसार नीरस हो जाता है। प्रेम होने पर एक नया रस पैदा होता है, नई नई भूमिका आता है। वो दयीन है, उसमें प्रतिक्षण बढ़ता रहने से वो प्रेम की कमी मालूम देती है और जहाँ होता है वहां पूर्णता मालूम देती है। तो और प्रेम बढ़े, और प्रेम बढ़े, और प्रेम बढ़े। मुक्त पुरुष होते हैं परमात्मा दृष्टि को तत्व को जानने के बाद में, वे मुक्त गणाकर्षी भगवान है। मुक्त गण है उनको खींच लेता है। जैसे जनक के यहाँ पहुंचे तो जनक ने पहुंचे तो जनक ने पूछा कि महाराज मुनि कुंड तिलक की निरपकुण पालक, ये दो बालक है, ये मुनि कुंड तिलक है निरपकुण पालक। तो ब्राह्मणों में तिलक ही होगा, पालक थोड़ा ही होगा, तो ब्राह्मण है क्या ये? अथवा निपकुल पालक, निपकुल का पालन करने वाले राजा उनका भी पालन करने वाले हैं। ये प्रश्न पूछा। क्यों पूछा? कि रघुनाथ जी गले में गजमुक्ता की माला थी और तुलसी की माला थी, तो तुलसी की माला से तो कोई मुनि कुल तिलक होंगे, मुनि होंगे। गजमुक्ता से देखा ये तो राजा होगा, कहना है तो ये क्षत्रिय राजा है क्या मेरा। और फिर क्या महाराज, ब्रह्म जो अनादि कहते हैं, नित्य कहते हैं, वो ब्रह्म ही दोनों रूप धर कर आया है क्या? तीन बात पूछी। तो वो कहे तो महाराज सहज विराग रूप मन मोरा, हाँ वो कारण बताया कि क्यों प्रश्न होता। तुम्हारा प्रश्न कैसे होता? कि सहज विराग रूप मन मोरा, ज्ञानी होता है उसका मन सहज विराग, स्वतः विराग होता है, उनको दुख दोष आरण करना नहीं पड़ता कि मन को हटाना पड़े। सहज विराग रूप मन मोरा, वो थकित हो तो जिम चंद्र चकोरा, जैसे चंद्रमा में चकोर आकृष्ट हो जाता है, ऐसा वो सहज विराग रूप कहीं भी बिना मन लगता नहीं कि चिपकता नहीं। तो इन्हें देखो विलोकत अति अनुरागा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो ब्रह्म सुख में आनंद रहता है, मस्त रहता है मन, यही तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन है समय अवस्था में, वो चित्त मेरा समझे, ये ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इस ब्रह्म सुख को त्यागा, इधर खिंच गया मन, क्या बात है ये बढ़िया सुख की बात है। ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हें बिलो अति अनुरागा और सहज विराग रूप मन मोरा। तो कौन है? तो कुछ मुनि कहने लगे कि तुम्हारी बात सच्ची है, ठीक है, इतना कहने लगे तो भगवान मुस्कुराए थोड़ा सा। तो हंसी है माया, भगवान की हंसी माया। तो कहते हैं गुरु जी महाराज और मत खोल लेना पूरी है। तो कहते हैं ये कोश देश दशरथ के जाए, समझे, ये दशरथ जी के राजकुमार है और मम हित लाग हमारे पठाए, मेरे हित के लिए राजा ने दिया है, मेरा यज्ञ था उसमें करते तो रक्षा के लिए है, ये दशरथ जी के पुत्र है। दूसरी बात भगवान चाहते हैं कि प्रकट न कर दे कहीं, तो महाराज ये महाराजा जनक के पुत्र है ऐसा कहा। यही बात वहां सनकादि गए हैं बैकुंठ में, तो जय विजय ने रोक दिया। ये बात सुनी भगवान ने तो भगवान आए, अरे ऋषियों के लिए रुकावट मेरे धाम में, तो भगवान आए, उन्होंने साप दे दिया जाए राक्षस जाओ, भगवान के आने लायक तुम नहीं हो, जो रोकते हो भगवान जैसे आने वालों को राक्षस पाती दो। अब आए भगवान तो भगवान के चरणों में किया नमस्कार, नमस्कार की तो तुलसी चढ़ी हुई थी चरणों में, तुलसी तुलसी गंध आई, वो गंध आते ही महाराज उन्हें क्या किया, संक्षोभ मक्षर सुशांत चित्त कर लो, चित्त में और शरीर में क्षोभ हो गया तुलसी तुलसी गंध से। तो ये विषय नहीं है, ये प्रेम है। विषय जितने हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें सबसे कमजोर गंध है, इनमें बिल्कुल जल्दी याद नहीं होता आदमी, शब्द में स्पर्श में रूप में रस में दुख होता है। वो गंध दूसरी मकरंद पाई हुआ वो सुगंधी पहुंचे अरे महाराज रोमांच हो गए, हलचल हो गई, प्रेम प्रेम अलूक प्रेम लक्षण हुआ। जो शब्द निर्णय भी पैदा हुए या निर्णय भी चालू हुई, देख तो बालक वो काली ना वो भी ऐसे हो गए। तो भगवान कुछ ऐसे ही है। आत्मा रामास्त मुनयो निर्ग्रंथा अपक्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत मुनो हरि। आत्मा रामा अपने निर्ग्रंथा निर्ग्रंथ जी छोट गई, शास्त्र से ऊपर उठ गए, वे भी भगवान में कुरुति अहेतु बिना हेतु भक्ति करते। उनको भक्ति से ज्ञान करना नहीं है, कुछ अंतर शुद्ध करना नहीं है, कुछ विक्षेप बचाना नहीं है, है ही नहीं। तो क्यों करते भक्ति अहेतु की, उस भक्ति को हेतु नहीं, उस भक्ति से कुछ लेना नहीं है, ऐसी अहेतु भक्ति करते है। क्यों कृतम मूर्त गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे है। जैसे चंद्रकांत मणि होती है, उसने सुना है कि बाहर रहती है तो चंद्रमा उदय होने पर टपड़ने लग जाती है, टपड़ने लग जाती है, तो वो तो जड़ है कि जड़ है बड़ू चंद्रमा को देखती टपड़ती है। ऐसे ही अंतःकरण इंद्रिया भगवान का प्रेम होता है तो सब टपटप करते है, पिघल जाता है अंतःकरण, पिघल जाता ज्ञान में कठोर रहता है, प्रेम में पिघल जाता है, एकदम द्रवित हो जाता है चित्र पर मस्त हो जाते। तो ऐसा प्रेम क्षणिकों को हो गया, यहाँ इनको हो गया, ऐसे जहाँ कहीं भगवान का दर्शन मिले, भगवान शंकर के मैया दर्शन करा दे, अरे बाबा मैं बूढ़ी होगी डर लगता तो मैं देख दो पर ऐसा मेरा बच्चा डर जाएगा, मेरा छोटा सा भैया दर्शन करा दे, बड़ी बेनती करते भगवान शंकर। अब भगवान को क्या लेना है बताओ, कोई ज्ञान प्राप्त करना है, कोई भक्ति प्राप्त करना है, कोई योग सीखना है, भगवान ऐसे तो भगवान प्रिय बहुत लगे, प्यारे बहुत लगे, कालभूषण नहीं कल्पवंत में भी नाश नहीं होता, जल प्रसाद जल्दी धारणा करते, तेज हो तेज धारणा कर लेते, अग्नि अग्नि धारणा कर लेते, ऐसे सब कल बीत जाता है। ऐसे वैसे कालभूषण वे भी भगवान के जब सुन लेते हैं अयोध्या भगवान होता हुआ तो पांच वर्ष वही रहते पास में दूसरे में अजीर सो उठाए के खाओ, भगवान के साथ खेलता रहे भगवान बोले मैं बाद में दूर चला जाऊ रोने लग गया, पास जाऊ तो हंसते हंसते जब चरणों में चढ़ते आगे दौड़ जाते चले भाग तो फूक दिखाई खेलते हैं। तो ये प्रेम का आनंद लोग लेते हैं, इस आनंद को क्या नहीं जानते, इस ज्ञान का पता नहीं है। ऐसे पूर्ण होते हैं जैसे गीता में बताया ना कि समग्र का समग्र में पूर्ण ज्ञान और प्रेम और भक्ति जो कुछ होना चाहिए पूर्णता हो जाती है, पूर्ण समग्र ज्ञान पूर्णता हो जाती है, ऐसा प्रेम है। वो प्रेम का प्रसंग अब ये है, तो हमारे मेरी भगवान की कृपा हुई जो हमारा आते वही प्रेम का प्रसंग चला, बड़ा सुंदर सुनने को मिल गया।